UNESCO, redaktor naczelny miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybleski, zapraszamy na serwis. Ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy spróbują rozwiązać problem z eksportem ukraińskich produktów. Kolejnych sankcji, tym razem w energetyce jądrowej, chcą wobec Rosji Polska i kraje bałtyckie. W Wielki Piątek tysiące osób uczestniczą w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Minister rolnictwa Robert Telus jedzie na polsko-ukraińską granicę. Od szefa resortu rolnictwa Ukrainy Mykoły Solskiego chce usłyszeć propozycję strony ukraińskiej w sprawie eksportu produktów rolnych z tego kraju. Wieczorem w Warszawie obradował sztab kryzysowy dotyczący importu zboża z Ukrainy. Minister Telus powiedział, że zarówno transport kolejowy, jak i drogowy jest w pełni kontrolowany, aby na teren Polski, a tym samym również na teren Unii Europejskiej, nie został wpuszczony żaden produkt o niepewnej jakości. Jakość wwożonych produktów musi być zgodna z przepisami, to jest dla nas niezwykle istotne, tak ze względu bezpieczeństwa żywności, jak i ze względu na eksport naszej żywności, podkreślił nowy szef resortu rolnictwa. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział w Polskim Radiu 24, że do rozwiązania problemu z ukraińskim zbożem rządzący podejdą z taką samą determinacją jak do kwestii węgla. Ukraińskie zboże, na którym ktoś postanowił w, no nie oszukujmy się, cwaniacki sposób zrobić sobie interes, jest problemem tu i teraz, dotyka zwłaszcza tych, którzy sami zboża uprawiają. To jest kolejny problem do rozwiązania i my przed tym nie uciekamy. Kryzys na polskim rynku to efekt napływu z Ukrainy blisko 3 milionów ton zbóż. Polska i kraje bałtyckie domagają się sankcji na Rosję w energetyce jądrowej, w tym na Rosatom, ale dopuszczają wyjątki, by uzyskać akceptację całej 27. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała propozycje Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w tej sprawie przekazaną Komisji Europejskiej. Do tej pory wprowadzeniu restrykcji nuklearnych wobec Rosji sprzeciwiały się Węgry, ale też Francja i Bułgaria, które tłumaczą, że mają zawarte kontrakty na dostawę rosyjskiego paliwa energetycznego. Propozycja czwórki krajów przewiduje maksymalny dwuletni okres przejściowy pozwalający na dokończenie bądź wycofanie się z istniejących kontraktów z Rosatomem. W dokumencie podkreślono, że unijne kraje stopniowo rezygnują ze współpracy, a jako przykład podano Czechy i Finlandię. Ale Węgry w ubiegłym roku dały zgodę rosyjskiemu dostawcy technologii jądrowej na budowę dwóch nowych bloków elektrowni PAKS. Polska i kraje bałtyckie wprawdzie zwracają uwagę, że to jeszcze bardziej uzależni Węgry od Rosji, ale dopuszczają indywidualne odstępstwa dla Budapesztu w najbliższych 9 latach. Cztery kraje proponują też zakaz importu z Rosji wzbogaconego uranu. Informują, że Holandia i Szwecja zaprzestały go kupować, ale na przykład Niemcy i Francja kontynuowały zakupy za ponad 450 milionów euro w ubiegłym roku. Polska i kraje bałtyckie, naciskając na odcinanie Rosji od kolejnych źródeł finansowania, zaproponowały tymczasowe wyłączenia na sfinalizowanie kontraktów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Joanna Lichocka z PiS-u powiedziała, że relacje polsko-ukraińskie są w tej chwili w historycznym momencie, a współpraca między oboma krajami przynosi pozytywne efekty. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości przypomniała, że Polska w pełni popiera dążenia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. W radiowej jedynce Joanna Lichocka podkreśliła, że w przyszłości, po zakończeniu wojny i odbudowie Ukrainy, nasze kraje mogą stworzyć kluczowy dla Europy sojusz. Ta współpraca między tak bratnimi narodami, jak się okazuje, jak jesteśmy, Polakami, Ukraińcami, będzie miała swoje bardzo pozytywne konsekwencje, ale jeszcze mnóstwo przeszkód przed nami, jeszcze jest okrutna wojna. Joanna Lichocka dodała, że o bardzo dobrych stosunkach między Polską a Ukrainą świadczy środowa oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. W Kalwarii Zebrzydowskiej trwa Misterium Męki Pańskiej. W inscenizację wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest co roku ponad 100 aktorów amatorów, a pątnicy mają do pokonania 8-kilometrową drogę pod górę. To tak podbudowuje człowieka. Przyjdzie na Kalwarię, to wierzy, że jednak są te święta. Samo miejsce jest specyficzne do skupienia się i do modlitwy. Przyjeżdżamy tu w jakiejś intencji i prosimy i przepraszamy. I to jest cały fenomen tego wszystkiego. To tak jakby się było tam, w tych czasach. Przywołujemy te przeżycia i tak nam po ludzku łatwiej zrozumieć tą fizyczną stronę nierzadko też, prawda? Bo ona motywuje przeżycia duchowe. Tradycja, Matka Bosko Kalwaryjska przyciąga ludzi. To siła niesamowita.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Michał Jakubik, a w studiu dr Paweł Poszytek. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Halo, Marcin. Dzień dobry. Marcin Roszkowski, proszę państwa. Jest Wielki Piątek. Dzień dobry jeszcze raz. Zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę państwa, będzie o relacjach polsko-ukraińskich, oczywiście o wizycie prezydenta Zełenskiego w Warszawie, o najtrudniejszym kwartale w naszej gospodarce, o niemieckim ambasadorze i polskiej czekoladzie. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Po rosyjskiej inwazji liczba Ukraińców w Polsce znacznie wzrosła. Wojna zbliżyła nasze narody, co po raz kolejny widać było podczas wizyty prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego. Jak relacje polsko-ukraińskie opisują zwykli ludzie, czego od siebie zdołaliśmy się nauczyć, co poznać i czy problemy, z jakimi mierzą się Polska i Ukraina, wpływają na ich znajomość? Zaczynamy od materiału Moniki Suszek. Mieszkamy obok siebie, pracujemy razem i często przyjaźnimy, tak jak to jest między załogą w jednej z warszawskich restauracji. Wszyscy kolegi, my się bardzo kochamy. Nie jest w stanie nic nas poróżnić. W sumie jak ja zaczęłam tu pracować, no to był styczeń, w lutym się zaczęła właśnie ta sytuacja na Ukrainie i nie było czegoś takiego, żeby coś nas poróżniło. Dobre wspomnienia relacji polsko-ukraińskich zachowaliśmy również po miesiącach wspólnego mieszkania pod jednym dachem. Tak jak to było w przypadku pani Anny Rój, która gościła w swoim domu dwie kobiety z dziećmi z Ukrainy. Pomoc, co się tam im udzieliło, no staraliśmy się pomóc im jak najlepiej, bo wiadomo, że człowiek serce w to wkładał też z pewnymi obawami, bo to też różnie tutaj ludzie mówili, a no, sama pani wie jak to jest, ale no nie ma co tak słuchać do końca ludzi, bo ja tak życie piszę inne scenariusze i akurat tutaj u nas no tak się ułożyło, że te dziewczyny takie, zżyłyśmy się, bardzo żeśmy się zżyły. Tę bliską relację potwierdza również Julia Lachtadir, mimo że w lipcu powróciła na Ukrainę, ciepłe wspomnienia pozostały. Tak podróżyłyśmy i zaprzyjaźniłyśmy się. Do tej pory dzwonimy do siebie i rozmawiamy. Stałyśmy się przyjaciółkami. Jestem Annie i jej rodzinie ogromnie wdzięczna za pomoc, dach nad głową, troszczenie się o nas i dbanie. Właściwie to staliśmy się rodziną, czy kimś w rodzaju krewnych. Miałam ogromne szczęście, że to właśnie Annę i jej rodzinę spotkałam. Duże poszczęściło z nim. Pomoc, którą Polska okazała Ukrainie, ona jest ogromnym kapitałem. Przez długie lata jednak Ukraińcy będą pamiętali ofiarność, spontaniczność, ale też skalę tej pomocy. Politolog dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kluczowe jest to, aby jego nie zaprzepaścić, bo Rosjanie robią wiele w tym momencie, aby poróżnić Polaków i Ukraińców i ta propaganda rosyjska dostępna w mediach społecznościowych no jest dość takim niepokojącym zjawiskiem i może ona być sporym wyzwaniem dla nas w przyszłości. Zwłaszcza, że kont dezinformujących w internecie nie brakuje, mówi Mateusz Mrozek z NASK Polska. To jest mniej więcej 1600 kont obecnie, które wykryliśmy od początku wojny, które właśnie dezinformują w sprawie Ukrainy lub i wszystkie treści, jakie zostały opublikowane w zeszłym roku, liczy się w milionach, więc to pokazuje skalę. I może właśnie dlatego tym bardziej warto zaufać temu, co dzieje się poza wirtualną rzeczywistością. Robiłam tutaj te porządki świąteczne, tak nawet dzwoniłam do tej jednej dziewczyny tam i mówię, że tak jakoś mi się łezka zakręciła w boku, że rok temu było nas tyle i byłyśmy razem wszyscy. Ten pierwszy tydzień jak pojechały, to ja sobie nie mogłam miejsca znaleźć. To zrobiło się tak cicho i tak, no, tak przykro troszkę, bo no, tak jak rodzina. No, tak a propos tej ruskiej dezinformacji, która ma na celu rozbijanie tych naszych relacji polsko-ukraińskich, to mam wrażenie, że one nie trwają od niedawna, tylko tak od bardzo długiego czasu. Ostatnio przeczytałem, że w 1923 roku w komunistycznej Rosji powstał Urząd do Spraw Dezinformacji. Taka instytucja po prostu. Wspaniale. Tak. 100 lat minęło. Żeby się sprofesjonalizować Rosjanie, no, tak, postanowili. Ale to było 100 lat temu. Nie dużo wczoraj. Było, ale zwróćcie państwo uwagę, oczywiście tam padło, że jesteśmy tam kuzynami. No tak historycznie jesteśmy. Ale mamy tam takich sąsiadów wspólnych, którzy, no, tak jak tutaj zauważyłeś... Ciężko pracują. Ciężko pracują, mają trochę inaczej w głowie poukładane swoją państwowość i swoje granice. No i efekt jest taki, że przez całe dziesięciolecia i ostatnie 30 parę lat odnosili sukcesy. Oczywiście są trudne momenty historii polsko-ukraińskiej, które powinny szczególnie w lipcu tego roku być jakoś zaznaczone. Natomiast na koniec to nie jest jedyny, jak mówią ładnie politycy czy dyplomaci, substancja tych kontaktów, więc to są rzeczy, które trzeba oczywiście zamknąć jakąś klamrą, ekskumacją, nie wiem, przyklęknięciem prezydenta, ale już nie zamknąć, tak? I to się zaczyna, i to jest bardzo mądrze przez ruskich zrobione, bo to oczywiście nie jest, Wołyń nie jest jedynym przykładem, ale te właśnie potem inne narzędzie, takie jak te tam tysiące kont, potem podbijają, wchodzą w dyskusję, zasiewają wątpliwości i tak dalej. Tak jest. Ale z tego punktu widzenia, jak rozmawiamy, to są już widoczne oznaki poprawy. No, lwy na odsłonięte przecież na cmentarzu Czakowskim. Tak. One tam bardzo długo w skrzyni. Dokładnie. Często tam jeździliśmy też służbowo i nie było to przykre. Teraz już są. A jeżeli chodzi o dezinformację, no była audycja, której poświęcaliśmy ten temat. To jest kwestia długa i szeroka, ale ja myślę sobie, że to jest tak jak i no, w przyrodzie, tak? Znaczy są jakieś złe bakterie i wirusy, ale też jest zawsze jakieś antidotum, tak? I akurat w tym przypadku, mimo że znamy wiele przypadków takiej dezinformacji i działania tutaj wrogiego, to jednak w jakiś sposób jednak społeczeństwo polskie w tym temacie jest w znaczącym stopniu świadome i odpornione. Tak. A poza tym ja mam wrażenie, że jednak Putin, jego cała ta machina dezinformacyjna, dokładnie rok temu po tym ataku ponieśli sromotną klęskę w momencie, kiedy przyjechało do nas kilka milionów Ukraińców. Dokładnie, ale też tło tych informacji, to co powiedziałeś, tło tych informacji, wojenne tło i barbarzyńska wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, jest, jakby podbija inne akcenty. Kiedy pójdziemy łzy na My pozostajemy przy relacjach polsko-ukraińskich i przy wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Mimo wojny obroty Polski z Ukrainą są rekordowe. Jesteśmy największym partnerem handlowym Ukrainy i wierzę, że tak właśnie pozostanie, powiedział w środę podczas polsko-ukraińskiego forum gospodarczego prezydent Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że polsko-ukraiński potencjał gospodarczy, energetyczny i społeczny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów. Tak powiedział. Chyba nigdy tyle broni eksportowaliśmy, swojej i nie swojej. Prawda? No. Nie no, dobrze, no to jest taki fundament, bo tam mówiliśmy o emocjach i jak jest, jak się wszyscy wzruszali, jak rozstawali się, wyjeżdżając na święta i tak dalej, ale na końcu myślę, że no szczególnie, że ta jakby geograficznie jesteśmy na siebie skazani, to źle brzmi, ale no połączeni, no bo z krajów europejskich, no, mamy najłatwiejszą granicę. No, nawet to widać, gdzie jest ten hub logistyczny. I, więc to jest świetna przestrzeń do tego, żeby jednak rozwijać relacje gospodarcze. I tam było, w czasie tej wizyty było dużo mowy o odbudowie Ukrainy. Ja mam nadzieję, że nie będzie tak jak kilka ładnych naście lat temu w innych sytuacjach a propos odbudowy przez polskie firmy innych krajów. No ja tu muszę wrzucić ze względu na swoje zainteresowania i obszar, żebyśmy nie zapominali też w inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny na Ukrainie. Moja instytucja też angażuje się we wspieranie takiego projektu, w który zaangażowane jest wiele tak naprawdę instytucji osób w Polsce. To jest szkolenie kobiet z Ukrainy, które w Polsce przebywają, a jest, wiemy, że jest ich cała masa, podnoszenie ich kompetencji cyfrowych, tak żeby one potem jak wrócą na Ukrainę. Oczywiście niektóre z nich będą, te kompetencje cyfrowe będą na jakimś tam powiedzmy średnim poziomie, gdzie będą mogły pracować powiedzmy w bankach czy w jakichś instytucjach, tak, czy obsługiwać jakieś bazy danych, ale na pewno część z nich, na przykład tych młodszych, będzie, być może uda się, a na pewno się uda część z nich wykwalifikować na super hakerki, wysoko wykwalifikowane osoby. No może już nie będą potrzebne. No. Znaczy, przypominam, że... Zmyliłeś nas trochę. Przypominam, że haker to jest pozytywne. Jakby w oryginalnym słowa tego znaczeniu to jest, to jest wysokiej klasy specjalista IT. A takie osoby będą potrzebne na Ukrainie. Można szukać tutaj pewnych analogii, bo jesteśmy tutaj w takiej audycji gospodarczo-politycznej, tak społecznej. Satyrycznej. Więc satyrycznej też, tak. Możemy szukać pewnych analogii do takich krajów jak przykładowo Tajwan, Południowa Korea czy Izrael, które funkcjonują w bardzo wrogim otoczeniu, tak jak Ukraina, i ich pewnym sposobem na rozwój społeczny, na gospodarkę, na też ochronę, ochronę siebie, te kraje poszły właśnie wysokie technologie. Aha. Ale więc... że mogę taki mostek zrobić do tej pierwszej części, czy tej części dezinformacyjnej, czy rozwiązywania problemów historycznych, tak. To zobaczcie, co się wydarzyło między Polakami a Niemcami, ale nie mówię takim rządowym poziomie, tylko takim właśnie relacji gospodarczych, cała ta Polska Zachodnia ma kogoś, kto pracuje w Niemczech albo zna Niemców, więc jakby te historyczne tematy są jakby łagodzone czy zamieniane na relacje gospodarcze i to się też w przestrzeni społecznej odbija. Dokładnie. I bardzo dobrze. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali... Albo o NBP-ie, albo o jakieś smęty. No nie smęty, bo będzie teraz, no nie o NBP-ie, ale możemy o Rafale Trzaskowskim będzie. Możemy nawiązać do NBP-u, bo będziemy mówili o najtrudniejszym kwartale w polskiej gospodarce. Dobrze. Otóż mamy za sobą najtrudniejszy kwartał w gospodarce. W kolejnych inflacja będzie spadać, a pod koniec 2023 roku powinna być jednocyfrowa, powiedział Polskiej Agencji Prasowej. Niespodzianka. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, dodał, że drugie półrocze 2023 roku powinno przynieść poważniejsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Czyli w czasie wyborów. Na przykład. Na przykład. Why not? Wszystko jasne. No. To będzie szybko. No a jak chciałeś o prezesie Glapińskim, to prezes Glapiński wczoraj 1,5 godziny podobno przemawiał. Ja jakby nie miałem akurat sposobności, żeby posłuchać, ale nic się nie zmieniło. Ja nie byłem świadom. Więc... Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło? Nie. Czyli zapewniamy Państwo, że wszystko jest bardzo dobrze. Pod kontrolą. Bardzo dobrze. Ale trzymajmy się prezesa Borysa, bo on zawsze trafnie, celnie wypowiada się na temat gospodarki. Tak, tym bardziej, że tutaj, jak to może jeszcze dołożę, pierwszy kwartał tego roku był najsłabszym okresem, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą. Ona powinna poprawiać się od drugiego kwartału. Oczywiście przed rokiem, w drugim kwartale był napływ uchodźców, którzy podbijali dane odnośnie do sprzedaży i konsumpcji. Teraz tych efektów nie będzie. Drugie półrocze powinno już przynieść poważniejsze przyspieszenie wzrostu. Jestem przekonany, że w całym roku mamy szansę, aby wzrost PKB był pozytywny w przedziale 1-2%, powiedział Paweł Borys. A to mówi Paweł Borys, a jestem jestem team NBP. A, nie, dobrze, jestem team PFR i niech tak zostanie. Dobrze. Proszę Państwa, przeniesiemy się do Niemiec, a w zasadzie będziemy w Warszawie, ale będziemy rozmawiać o Niemcach, a w zasadzie to o jednym. Bo tamten to był Austriak, nie Niemiec. Tak, tak, tak. A tutaj będzie o jednym Niemcu, proszę państwa, i to będzie o ambasadorze RFN w Warszawie, Tomaszu Bagerze, który latem zakończy misję w naszym kraju, tak podała Rzeczpospolita. Nazwisko jego następcy jest trzymane w tajemnicy. Ci ambasadorzy Rzeszy się jakoś tak szybko rotują teraz. Bo jakoś tak bardzo. Długo nie zasiedział, tak. Bo Bager pełni swoją rolę w Warszawie niespełna rok. Zastąpił Arnta Freitaga von Lorlinghovena, który kierował placówką w Polsce przez niecałe 2 lata. A ty Depesze Papu czytasz, rozumiem? Nie. To jest materiał własny. Materiał Rzeczpospolitej. Odegrał kluczową rolę w umieszczeniu niemieckich baterii Patriot w Polsce. Ten właśnie, który odchodzi. Ale też próbował szantażować Polskę w sprawie należnych odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Niemców podczas II wojny światowej, bo gdzieś tam mu się tak ulało i powiedział, że albo chcemy być w Unii Europejskiej, albo chcemy te odszkodowania. Tak, to auf Wiedersehen, albo nie auf Wiedersehen. A miesiąc temu pan ambasador, miesiąc temu wpis Tomasa Bagera na Twitterze został przeczytany przez 850 tysięcy osób, no bo pan ambasador pytał w nim pana naszego wicepremiera i ministra obrony Mariusza Błaszczaka, czy pan minister wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię? Tak zapytał, a to była taka reakcja na wypowiedź szefa MON w programie Gość Wiadomości TVP, w którym Mariusz Błaszczak obciążał winą za rosyjską inwazję na Ukrainę. A tam w Reichu nie ma jakichś normalnych dyplomatów? Muszą takich wysyłać? Ten poprzedni też był taki trochę kostropaty. No był jakiś taki, ale... To... A nie wchodząc jakby w merytorykę, bo tu sprawa z tego punktu widzenia jest jasna i przejrzysta. Jakby zadziała się jakby klasyczna taka historia polegająca na tym, że to, co może powiedzieć na przykład przedstawiciel rządu jakiegoś kraju, w tym przypadku niemieckiego. To jest najwyższy przedstawiciel nie może, rządu niemieckiego. No tak, ale nie, jakby zgodnie z pewnym protokołem nie może tego powiedzieć, znaczy pewnych granic nie może przekroczyć ambasador. I tu ambasador przekroczył te granice i to jest... Znaczy może, tylko robi to w imieniu rządu niemieckiego. To nie jest jego Twitter osobisty. No zgadza się. No, zgodnie tylko... z konwencją wiedeńską jest najwyższym przedstawicielem rządu. On może nawet umowy międzynarodowe podpisać w imieniu rządu niemieckiego. Ale może na przykład on się wtedy wyłączył i to pisał jako Tomasz Bager, a nie ambasador. Ale nie ma takiej formy. Jeżeli jesteś akredytowanym dyplomatą, nie ma takiej formuły. Żeby się wyłączyć i jako osoba prywatna na przykład napisać? No nie może ma. On nie wiedział na przykład. No przecież, nie po to dajemy takiemu, jak on się nazywa, Tomasowi Bagerowi immunitet. Tomasz Bagger. Immunitet, żeby tutaj mógł pełnić rolę poselską. A, to on ma jeszcze immunitet? Ależ oczywiście, że tak. No, wszystko się zgadza, tylko właśnie od ambasadorów wymaga się większej powściągliwości w pewnych kwestiach. Jeżeli no, chyba, że to jest stanowisko rządu niemieckiego, to wtedy jest gorzej. Chyba dla pana ambasadora. No nie, no bo chyba nie jest dlatego, że został odwołany. Oni go tam awansowali na wiceministra, żeby nie było tak, że Polacy wyrzucają ambasadorów chyba. A, ale się tak doczytaliśmy w gazecie. Ja mam wrażenie, że on się nie wyrzucił, tylko tak trochę jakby katapultował. Awans równoległy. Podłużny. Podłużny. Tak. No i co teraz będzie? Nowy przyjdzie i jak to będzie? Będzie tak samo, albo troszeczkę lepiej. Będzie dłużej? Czy liczymy, że będzie troszeczkę lepiej. Taki progres, nie wiem jak to nazwać, progres regresywny, bo oni tak coraz krócej tutaj są. Bo ten taki poprzedni... Nie zdążyliśmy pokochać pana ambasadora. Przed panem Freitagiem był normalnie pełną kadencję. Pan Freitag był niespełna 2 lata. A ten był niespełna rok, to następny gdzieś tak z pół roku. Trudno się zagnieździć w Polsce. A to tak, agrement, czyli zgoda obydwu stron na daną osobę. Bo to nie jest tak, że myśmy się musieli zgodzić na tego ambasadora. Tak? No tak, tak to działa. Okej. To sami jesteśmy sobie trochę winni. Też powinniśmy się przyznawać do błędów. Przeprosić za tą wojnę. Oczywiście i za tego ambasadora. Dyplomatyczną oczywiście chciałem powiedzieć. Tak. No dobrze, proszę. No ale to widzę z jednym. No jakoś z tym sobie musimy... Ale zobaczcie, jakby było darcie ryjka, jakby ten coś takiego zrobił nasz ambasador. Gdziekolwiek. No byłoby. No. A szczególnie w Niemczech. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, to po wystąpieniu naszego premiera w Heidelbergu to... Schade. No schade. Twenty-fourth Street, where you held me, grabbed my arm. What a mental fire alarm. Państwa zaskakujące informacje, przynajmniej dla mnie, na temat rynku czekolady w Polsce. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że rynek czekolady w Polsce w 2023 roku wzrośnie o 5%. To wynika, takie dane płyną z raportu wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet. Mimo trudności Polsce udało się utrzymać czołową pozycję w rankingu największych eksporterów czekolady na świecie. Uwaga! Udział nie Polski, wyrobów czekoladopodobnych. Nie, czekolady. Udział Polski w rynku szacowany jest na nieco ponad 7% w globalnym rynku czekolady. To my tacy słodcy jesteśmy? Pod tym względem ustępujemy jedynie pola producentom z Włoch, Niemiec i Belgii. Ha? I nie musieliśmy Konga podbijać, no eksploatować. Kolonii nie mieliśmy. Tak jest. O, nie, nie jesteśmy mamy. Producentami kakao. A mamy czekoladę. A mamy czekoladę. Jak to się robi? Dlaczego to nie jest pierwsza wiadomość? Łamiąca w dodatku. Tak. No. To powinna być pierwsza wiadomość. No tak, ja tak podprowadzam trochę, bo chciałem też trochę wprowadzić takiego świątecznego klimatu. To czekoladę, zajączki czekoladowe, jajeczka czekoladowe, takie tam różne. O majonezach możemy porozmawiać. Myśmy kupowali zajączki i są drogie w tym roku. Nie, nie, majonez niezdrowy. Ja proponuję czekoladę osobiście, często gorzką spożywam, także... Że lepiej, tak? No zdrowie oczywiście. No to niech pan doktor przekona teraz... No, Polaków do tego, żeby sobie zrobili sałatkę z czekoladą, a nie z majonezem, na przykład, warzywną. Ale wpadła mi w ręce taka książka kulinarna z Gdańska. Dwie wspaniałe kobiety, jedna zafascynowana kulinariami, druga profesjonalna fotografka, wydały taki wspaniały album, gdzie próbują odtworzyć pewne takie tradycyjne potrawy. Między innymi jest zupa czekoladowa. Wow! Serio? Tak jest. Jeszcze nie zdążyłem tego przećwiczyć. Nie. Jadłeś? Nie. Chyba się nie zapowiada. Ale to nie jest taki, jakby, to nie jest tradycyjne danie wielkanocne. Jeszcze nie. No, albo jeszcze proszę nie, Państwa, tak. Chcielibyśmy tam przynajmniej, co po niektórych poinformować, że to są święta Wielkiej Nocy. Prawda, Marcin? Tak. I to są święta religijne. Czekamy na zmartwychwstanie. Tak. Pana Jezusa, tak. Tak. I to o to chodzi w tych świętach. Nie o zajączki. W tych świętach, nie o zajączki. Takie odpowiedzi daje mój pięcioletni syn. Że chodzi o zajączki. Czy o zajączki chodzi? Nie. A to tłumaczysz mu, czy nie tak, chodzi o zajączki? Tak, zostało mu to wytłumaczone. A, no to dobrze. Bo starsi wiedzą, o co chodzi. No i dobrze, żeby też młodsi wiedzieli, prawda? Tak. No i ci, którzy komentują i są w innych mediach, bo tam tutaj właśnie oglądamy. No dobra, nie będziemy. A to za chwilę nie wrócimy. Nie będziemy pokazywać, co oglądamy teraz. Tak, Państwu życzyć wesołych świąt, tak. Ale to jeszcze za chwilę to powiemy Państwu, skąd my w ogóle jesteśmy. Kim jesteśmy? But I was just powiemy, dlaczego prezydent Kwaśniewski jest dzisiaj radosny. No tak, tak, tak. Powiemy od wczoraj. No, w zasadzie od wtorku chyba. Nie, chyba od środy. Od środy? Tak. No tak czy inaczej, proszę Państwa, to cieszymy tak się propos, razem z panem prezydentem. A propos świąt i, no i też tak na marginesie, ale no, tak doszliśmy do wniosku, że warto to odnotować, że Finlandia weszła. Tak jest. I cieszymy się razem z panem prezydentem właśnie. Tak, i nie tylko. Nie tylko, oczywiście, i żeby nie było, proszę Państwa, my nie, w tej chwili nie spożywamy jeszcze. Mówimy o kraju. O kraju, tak. Tak. Także taka świąteczna jakby wiadomość też jest dla Państwa. Natomiast no, chcieliśmy jeszcze powiedzieć tak właśnie, jak powiedziałem przed piosenką, że powiemy Państwu, skąd jesteśmy i pewnie też dokąd zmierzamy, bo to wynika jakby z paska w TVN24. Który właśnie tutaj mamy za plecami. Mamy za plecami, a czy ja mam przed oczami, a Marcin ma za plecami. Tak jest. I ja tam przeczytałem, bo były takie obrazki, materiał był informacyjny o tym, że właśnie, jak to było, że chrześcijanie... Zachodni chrześcijanie obchodzą dziś Wielki Piątek. Wspaniale. Wspaniale. I teraz no, mamy pewien dysonans poznawczy z Marcinem. Było. No właśnie, nie wiem. Ale no, czy my jesteśmy zachodnimi? Czy my jesteśmy zachodni? Ale tutaj doktor Poszytek podał też takie wyniki badań antropologicznych, które też jakby zaprzeczają trochę. Że jesteśmy zachodni. No bardziej tak. Jesteśmy północno wschodni i tacy no, blisko wschodni. I blisko wschodni. No tak, wychodzi, że oczywiście przede wszystkim jesteśmy Słowianami z takiego genetycznego punktu widzenia, ale z dosyć sporą domieszką północy, czyli wikingami. Tak, wikingami troszeczkę. No i tam jeszcze... Tak, i w pewnej części też tutaj się odzywa wschód, czyli... Bliski wschód, tak, czyli w jakiejś tam części również Żydami. No i to też jakby też wchodzi w tę tradycję świąt wielkanocnych, prawda? Jakoś to się z nami łączy, no bo to... Tak, chociaż różnica między dwoma tymi religiami jest spora, bo oni ciągle czekają. Ten element jest właśnie wokół świąt. Tak, bo oni czekają na Mesjasza, a myśmy się już dawno doczekali, mamy go i czekamy właśnie, bo obchodzimy. Proszę Państwa, kolejna informacja. Dzisiaj mamy Wielki Piątek i tutaj to jest dzień, w którym obchodzimy, pamiętamy o tym, że Pan Jezus umarł, a w niedzielę będziemy mieli Wielkanoc i wtedy będziemy obchodzili wielkie święto Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, nie tylko dla zachodnich chrześcijan, a my, no, z naszej strony nam nie pozostaje nic innego, szanowni Państwo, jak życzyć Wam wesołych świąt, spokojnych świąt, błogosławionych świąt, tak jest. No i mimo tego rozwiązaliśmy dzisiaj bardzo wiele problemów. Oczywiście, że tak. I mam nadzieję, że Państwo razem z nami również je rozwiązywali. I do usłyszenia za tydzień.